الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله رب العزت مؤمنان ته خپل عبادت ویلي چې دا زما بندیان دي عبادت صفات یې دي لثابت کړې دي او د ټولو نمخ کې انبیای کرام ته الله دا صفت ثابت کړو چې هر یو پیغمبر یې یاد کړی دی په عبادت سره چې دا زما بنده دی بندگی او عبدیت دې ته ویل شي چې انسان د الله د حکم په انتظاري کله چې حکم نازل شي د الله طرفنا پیغام را ورسي انسان فوراً په هغې باندې عمل شروع کی احکام د الله رب العزت ډیر دي چې خپلو بندیان ته نازل کړي دي اول حکم چې قرآن کې پاول صورت کې نازل شوی د الله تعالی طرفنا حکم چې اقرا امر یې کړو چې ولولا قران وایا دا ول حکم چې انسان باندې الله لازم کړی نو هر مسلمان باندې نارینه یو کزنانه ای غریبان دی اول په دنیا کې د الله قران زده کول لازم دی هر یو کار کې د الله رب العزت حکمت دی چې د ټولو احکامو نه مخکې د ټولو اوامرو نه مخکې امر د قرآن د زکړې کړو د دې کې هم د الله رب العزت صحیح حکمت ته او حکمت هم دا چې کله د بندا په ذهن کې قرآن راشي د قرآن هدایت او اصول راشي د انسان ذهن ته د درس محفوظ شي کا ظاهری بدن دې او کا د تو زړه دې عقیده ده د ځواله د قران دراتلو سره محفوظ شي او بچ شي د هر قسم غلطه او خطا نه. دا د قران کریم وجوا او عظمتو صحابه کرام کی سمره خاص لوی مرتبه والدی چریتا بدرین ویل شي چې کومو جنگ بدر کې شرکت کړو نو خاص صحابه ټولو کې افضل دي او بهتر دي. دا د قران کریم په جوان دي اغیله چې الله دومره ښکاره فتح ورکولا نو وجداو چې غیه په عبادت باندې کاغه jihad او کاغه انفاق او تغی پورا طریقه و تخولی و اغا طریقه بانده اغی چلی دل نزکا اللہ دم رضیات قدر کو اللہ و دم رلوی مدد ور کو نبی علیہ السلام با کله چې یو ځای ته لخکر لیږو فوج به لیږو د مسلمانانو پاری به خامخا امیر مقرر کاو نهاریو بدا تقاضا وا چې زو امیر شوې وا دنیا پرست امارت نو ننم ارسو کو پا مشرح پس دیر زور لگئی و دا زور دا دیو جننی چیزی که ثواب دے دا اللہ رضا دا بلکہ اگر طول دا دنیا تم آوس رئی. صحابہ کرام پا ذہن کی دا دنیا سنو اگر صرف دا آخرت بندیان نو نبی علیہ السلام با فیصلہ دا سے اکڑا چیاری او بنای تپوسو کو چی تا سمرا قرآن ویلے تا سمرا چی کمیو بڑیر ویلے انو غبے امیر شو دغسی او موقع کیے دا امیر انتخاب کو تپوس بے کاؤ اور یو بورتوی چی داد ما دمرا قرآن ویلے یو پکیووی چی ما سورہ بقرہ ویلے دا نبی علیہ السلام وی رامخ کشا تا سورة البقرہ ویلے دا تا امیر شوی ناویو پاریو عمل کی د قران خبره مخکې کوله کله وحد شهیدانو ډیر او د غیده پاراری او د پارا جدا قبر کنستل ګرانو نو یو یو کې به دعا درې سلور شهیدان کې خودل علیکم نبی علیہ السلام وی چکم یو تاسو ته معلومی چې هغه د قران زیات وایون کې اوس د کون کې د ناغه مخکې کوي انور ور پسې کوي هر منزل کې به د قران بنده مخکې کو نور به رستو کول نو بدرین په حق کې چې کله وا داغین صدا سي غلطي او نقصانات شو لکه یو مقام کې نبی علیہ السلام چې لامکه معظمه نو فتح کړی خو اراده وا او دا غید پاره تیارې کو بندوبس یې کو دی کې او صحابي دې نو هغه خاتولي کو په اتفاقی هغه وخت کې او زنانه راغلی و د مکینه نبی علیہ السلام تینا تپوسونو مکلیو زکر مکین چی بکل مدینی تا زنان رالن نبی علیہ السلام با لغین تپوس کو چی تسل راغلی ناغی وقبل مطلبیات کو چی چا باوی چی مونگا خاص دیل راغلیو چی ایمان راولو څنګه چې زمونږ نور خلقو دمکه هجرتو نکړی پسونو خلق راغله همون ته مکه خوشی کړه دمونږه راغلی چې بس ایمان راوړو نبی له سلام په پاغي امتحان کاو نبي به وتوي چې نګورې ته بدیل راغله چې هغه خپل خلق زیات شوی دی چې وی مدینه ته راغلی نو هغه سره ملاقات کول غواړي نری به نه نه بیا به وته وی تدیل راغلی چلته کې دی خان سره جنگ کړي مدینه ته راغلی نری به نه ته کډیر په دغه وجراتلی دا ډېرې خبرې به تړوان نکړي چې ری بووی چې نه نور هیڅ لنی مراول ایمان راولم زګه سپاته لګی دا الله رب العزت آیاتم نازل کړو یا ایو الذین آمنو اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات ایمان والو کلا چې راشي تاسو سره مؤمنانې د مکینه د هجرت په خیال باندې چې مونږه هجرت کړې کنا دا خو یو عملی یو کاری چې دنیا کې مشهور شي نغی به ډیر خوان به ورکاو دی له چې مونږه هجرت وکړو یا خدا سے او وختو چې هجرت کول خلق و تمرک کاری دا دیر گران پل کلے پر خودل پل خلق پر خودل او پل لاری کسے پر خودل تا او سڑی طبیع پا خوب کیا دیگی دا دیر گران کارو ایا وخت دا سر آئے چی بیا باغی دی دا دپار فخر کاؤ دا بے دادان دپار او فخر و سعادت گانو چی مونگا هجرت کو لکه دی وخت کې یو وخت داسې تیر شوی تیار دنن نه یو 50 کال مخ کې چې چا درس نه پیژندو چې درس ته وي اوس داسې وخت راځي چې هر کلی کې او پارځه کې او خاص کر د دې میاشتو کې چې رمضان مبارک سوک روان یو ځان سمبال کړی ته پوستنو کې چته زی وی درس لزو کنه دغه سې کچا سره په خپل ولې کې او پرشتہ دارې کې او په میلمستیا کې یو ځای شي نوم دا خبر ورته کی چې مون خو درسونو لزو تاسو درسونو لزه د ځان لپاره او فخر غنی سبق داسه خبره مشهور هي چې هغه ثواب نه او اجر نه وي او بس جام خلق سکین خاص خلق وی چې دا وحکارنو په خوا به داسه چلو چرته دې پیر لزما سلام کوما بس د خلق یو مخه ده کنه زنان راغلی و نبی علیہ السلام تنم دغا تا پوسو نکلیو چیمان راوڑی ناغی وینا نتاسو چی راوڑی دا دیر دیکن مشرا خضاو آو بیو تا ہوئی چی پلوان ملاقات لراغلی وینا صرف ملاقات لنیم راغلی وچ ملاقات لا ویتا سوراله مونږ ته مکه خوشی کړان وسنګ چې بنديان پکې نشتا کم شو نو دغه څه پکې هغه کاروبارونه هم نشتا دي نو مونږ وګی شو ته کی شو دا څه وخراب نو زرا غلې ما چې کچاره سره سیم دادو کو کنه سیرا لرا کړو دغه بل سو ختم اسره زمونږ نشتا نبی علیہ السلام هغه ته وی چې چا سو اسکی نور کې ولا سو اسکی غنو نبی ول ډیر سو ورکړو دغه چې څومره توقع او امیدو دغه نه زیات امداد ورسره وشو نو هغه چې تل واپس نو صحابی دی نو آغاو لخط ورکو چی دا اوسا او مکه کی زمان چی دا دی چاپ نمی لکلی نو آغی لی ورکا او خط کی دا سی مضمونو چی دا غی نپتا لگی دا چی نبی علیہ السلام پا مکه معظمہ باندی حملہ کئی نندے کا سبا دی نو بس اگئی خط واغستو لارا پوخ باندی پوخانو مدلی بی دیکھ وحی اشوا نبی علیہ السلام تا چی خط روان دی مکی تا استا رازخ کارا کی گیم اگئی خوبا اخبار لنوار کول کنو دا خود کامیابی شئی ندی د اسلام دا اصول لی چی راز بپٹ ساتی نو کامیاب بش نو حکم راوی چی دغس چلو شو نبی علیہ السلام یو دریتنا راو غخت الحضرت علی حضرت زبیر مقتاد ابن اسود داردہ سے مقید پا رہو داغی زمانی کمانڈوزو اغی ته وی چې لړشه او مقام او تو خو چې دا سی او مقام دی چلته کې دا ونو جاخ دی اغی سره به یو زنانه روانې پوخ باندې او دا غینا خطرواله خط دی لاړ پاسونو باندې او خودوره تیز نشی تلې کنه هغه زه ته ورسېدنو زنانه لام دکلا و تا ایووی چه خط را که خط اغیوی ما سراو خط نیشتا یو تا بیاوی بیاوی وی نن ما سراو خط نیشتا و بلسو پی جتا تردی چه دی دو مرگروی چه وس نیشتا نزی چه زوا پس نی حضرت علی رضی اللہ عنو تور راخ کا او ته وی چې خطر او باسا او لنو جر دنکی کني جامید نه وباسو وسا چې پوه شو چې اوس کار خراب شونو خطر اوست چرته د پټ زینا خوزیات اقوال پا دی باندی دی چه ده کامسین ایرا دی بس غدیر اور نبی علیہ السلام تا مجمع ناستا و صحابه کرام حضرت عمر سے بم ناس پدا سے ڈڑی تا نبی علیہ السلام اگا خط اگی تواو رو چدا دا حضرت حاطب خط تے او دیکی لکلی دی چه نبی علیہ السلام اراده کئی چه حملو کی او تاستا معلومه دا چه دا اغا حمله توفان دی اغا توفان دی و دمرو که چه زان زیک سم سم که زان لزیمه او گوره تا مقابلی اراده مکوه سکتا خود نبی علیہ السلام آخری حملی دی که نا او پاولو حملو که تاسو خپل هار لیدلی دی ابی ویلو چې زما په دغه مکه معظمه کې څه سامان ندی او څه خلق دی اوس نو چې هغه داسې زیاته کوي چې په امن شي نبی علیہ السلام خطوه اوراون بیا وته وی چې تا ولیدلی کلی دی حضرت حاتب ته وینو هغه پاسې ده هغه سوګند کو چې زنه منافق شوي ما نو د اسلام نه خارج شوی ما نو زما د کافرو مکی والو سره سم محبت ته خو صرف په دې نیت باندې چې تاسو ورسومره چې د مکی نه راغلی یا ندار چې په کې خپلوان شته او رشتہ دار شته نو کال ته کې داوی سلوخ لرګي نو هغه بوله په ځای کې کنه خو زما هیڅ سوک نشته ما دې لپاره خطولېګو زما و مال او دولت او سامان ارسو چی دی چاہا پزیب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتوری تلاس کو نبی علیہ السلام تیوی چی دعنی ما تا اجازتو کان اضرب عنق هذا المنافق چی ددا سٹوا ما تو منافق دی نبی علیہ السلام ورتوی چې دا خو بدری صحابی دی دی خو بدر کې شریک شوی او لعل الله اطلاع علی بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم تنه خبر چې الله بدر والو ته یو پیغام را لېګل دی چې اے بدر والو چې څه کوي نو کوي ما تاسو ته معافي کړې ده بخښنه مې کړې ده بیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پارام دا دور مقام و تفصبان دی حاصلو دا دا قرآن پوجه باندی چیغی نبی علیہ السلام تا پدی را جمع شویو چی دا اللہ کتاب رازی عظیم الشان مونگ دیل را جمع شویو چی دا زدکو دا اللہ کلام دی چی کلب آیات راتو نغیب و تا دا عمل لپاره تیار ناستو تیار بس او دا سے عمل بے پکاو چرت یو وقت کی نبی علیہ السلام ام ناستو صحابہ ام ناستو اس خبر باندی لگیاو لگیاو نو دا غی آوازو نو چت شو بولی شور زوک جوڑ شی کنا نبی علیہ السلام خو خزڑے ہو او دانوی چاہتا چی زورنا و رٹنا نو آیاتو نازل شو دید پارا چی ایو اللذین آمنو لا ترفعو اصواتکم فوق صوت النبی اے مومنانو پلوازو نموچتا اے پا آواز دا پیغمبر باندی ولا تجهرو له بالقول کجار بعضکم لبعضن ان تحبت اعمالکم او غت په زور باندې आवाज مکویم لکه یو بل ته په زور आवाज کویم عملونه به ختم شي او تاسو به پوم نه عملونه به برباد شي. کله چې دا آیات نازل شي کنه نبی ابو بکر او عمر رضی الله عنهما نبی علیہ السلام سره داسې خبرې کولې چې هغه به وته وی چې په ونه شو ما و مې نو ریځو بیا وایا نلې صفته مو کو کنه چې عمل دې ته وي ایمان دې ته وي ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اغه خلق چې د پیغمبر سره ناس دي نو دومره په دمه دمه خبرې کوي چې پیغمبر یې اورېدوم نشي نو بیا وته وي اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى دا اغه خلق دی چې الله د دې زړونه خالص کړی دي د پاره د ایمان او د تقوا الله دا اغه زړونه خالص کړی چې دا د ایمان زړونه دي دا د تقوا زړونه دي چې دې کې بیا باندې نشته ده او چې حکم راغنو فورا نه پی عمل کړی. یو صحابیو ثابت ابن قیس ابن شماس ناخو بیا یواب تنوخ کار شوه نبی علیہ السلام تا پوسو کو چاگا ثابت ابن قیس نشتا دیر وزوشا او نلی دا چی بیمار دی چی تا پوسی او کو صحابه اکرام اوی چنا ا بیمار نده فایات نازل شوه ده نا اس بار نروزی او داغا آواز قدرتی اوچه تو زکر دبای سری دا مره دا پونکه اسی اوچه تی که با دما خبری کی نما غزیلار که اوری دیشی که نا ناغوی چه بس آیات راغلی دا زخو نشموته دما آواز اوچه تی. نبی علیہ السلام و صحابو تاوی چه رای ولی دیوز دا آیات پا مطلب ندی پوشوی ندی پوکول غالی که نخوا و تیوی چی دا خوالا دا آغا چا پا حق کیوی چاگی آوازون پا زور باندی اوچتی آوازون اوچت نی او پا زور اوچتی او شور از وکین دا غی پا حق کیوی لی ستا آواز چی اوچت تی ندا ستا پا اختیار کی ندی اللہ رب العزت خپل دین دا سے آسان کرده چکم عمل دا چا پا اختیار کی نئی نو اللہ پی ننیسی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها بس دا کار بو آیتون با نازلی دو او صحابو کی بیو دغا پیدا کی دو نبی آبا داغی حلکا او پیغمبر یا با آیتون نازل شو وقت پو وقت بدا سی او هنگاما پیدا کی دو چی اخو یو ذل رالو سوره بقره په اخر کې چې وین تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بالله اے مؤمنانو کتا سو پزل کی س خبرې ساته او که کاره کوي پټول به الله تعالی سره حساب کتاب کوي نو بس صحابه پریشان شو چې الله زمونږ زړه کې خدا سے خبرې راضی چه مونگا پی دیر پریشان ایو دیر تردی پوری نبی علیہ السلام تا بعض صحابہ ویلیو چه مونگ زلکی دا سی خبر رازی چه مونگا دیر لوی جرم گنو چه مونگا اگا پا جبا باندی راو لوتا تیو کو مونگا اگا پا خلی نشوی دا دار انسان پا خیال کر رازی او بعض بندیان دا سی چه اگا خجور دیتا ناستی دا دینا نخلاسی گی یہ روی بس دیرل میں دا سی خبر رازی ہو چیزو ایم کدا زما پا خلی را لینو کافر بشما دا سنگ خبر چی آیات را گئی چیز دیر طول بای صاحب کتاب کی گی ناغی پریشان شو چی بس کارو خراب دے چیزو منگا زلکی سرازی دا گئی او زمونږ په خلی باندې سوې نه ای داغیوم نو دا خو بیا ډیر ګران شو، کامیابی ګران شو، الله رضا ګران شو. نور پسې دا آیت راغی چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها. نه د دین هغه خبره مراد دی الله وی چې تاسو په اختیار کې دغه سي قدرتي ناراضي او تاسو په اختیار کې او تاسو سوچونه او فکرونه کوي چې داسې به کومه نو په هغه به سره حساب کتاب کوي چې خبره د ګناي د جرمي او تار وخت کې هغه په ځل کې بار بار چکر وی کنه نو پاره نیول دی په دغه نشته چې هغه ستا په ځل کې به اختیار راځي ته په خفه او ځکه نبی علیہ السلام هغه صحابي ته جواب ورکړ چې هغه عزت زړه له داسې خبر راځي چې هغه باندې پریشان یې ماو زه دا ډیر ګران غلم چې داغه وایم په جواب باندې. نبی علیہ السلام ورتوی چې ذالک صریح الایمان دا اصلی ایمان دی څنګه او بیا وی چې الحمدلله الذی رد کیده الی الوسوسه تیم شکر دی چې شیطان نور وس نکی دی خو پتا سو نور وس نرسی نزلتا تدا وسوسه او دا خیالونه شیطانی د گمراه راولی در د نور وسنه رسی شکر نو باسی دا د یو سړي د ایمان د قوت خبره ده، د مضبوطوالي خبره ده. چاله خو چې ایمان یې کنه مضبوط نګه دی، په دې نه پریشان کی چې رماته داسې وسوسې راځي او تماته سو وظیفه وخیا و نه دا دی کې وظیفه ته حاجت نشته. دا خو شکر و باسه پا دی بانده چه شیطان زن نشی رسول اغا اصل زیتا پا ایمان بانده دا اغا وس نرسی ده انسان نوزکا دا اغا وس وسی چی دا اغا کوشش ده بس نور سو وسی نکی. دا سمره چه شان پیغمبران ذکر کئی او صحابه کرام دا ټول د دیو جن چې الله وی اقرا قران الاولا چې د دین خبر شي په خابت پوښي په ګناه او په ثواب پوښي په حق او په باطل باندې پوښي چې د ګناونه بچي صفائی دی راشي د زړه او د ظاهر او د باطن صفائی خو په دې قران سره راځي ذکر اللہ رب العزت وی چه وویل للمشرکین دا مشرکان دی تباہ و برباد شیم ولی الذین لا یوتون الزکاة دا داسی ظالمان دی چه دی دی خپل ځان صفائی نگوار زرون گند دی دی شرکنا او دا سرادو غم نشتا دی اللہ رب العزت و تبار بار وی چی قد افلح من تزکم اغا سلی کامیاب شو چی زانی پاک کو ده شرکنا ادی پا دغی باندی خوشحال دی دغی تا ایمان وی دغی تا اسلام وی ولی ایدا دمونگا مشرانو طریقه ده کنا دیوتی نتوبه سو باسی اللہ نبو لیزتو ایما چی انسان او جن پیدا کړی دی د خپل عبادت لپاره چې دې زما بندګی وکي څنګه بندګی چې ما یو وګڼي په خپل صفاتونو کې چې الله یو دی هغه سری څوک شریک نشته الله هر څه کولی شي مخلوق هیڅ نشي کولی چې دا مسله ومني دا سبق زده کی الله دې دې لپاره پیدا کړی نو چې قران زده کې او د عقیده دی پیدا شي دین د تاسان شو بیا پتا باندې ایسي او عمل ګران نه دی دا ګران د دغه وجه نه دی چې زړه دی لا ګډ وړ دی صحیح نه دی، ځکه هر یو شی چې دنیا کې صحیح شی مکمل شی ایوان وتوي نو هغه هغه باندې سوک نه یریږي، دا وي د دې غم مساته دې پروا مکه وي. او چې کله سګډون مډون او رلم لای پکینو بس هر وخت سره پریشان وي، چې اوس بډزو کې اوس بډزو کې پریشان وي، دا حال له بیا تا عمل تنشی تیارے دے اسے با مولان لگی آئی ہوتا تب وہ آزونا و تقریر نہ کئی جسو پورے زلک استا دا قرآن رانا نہیں راغلی ذالک الکتاب لا ریب فی ہدل للمتقین دا رانا دا متقیانو چی دا رالنو انسان جوڑ شو ٹک دا کس غلطے پکی ناغا وقت پو وقت باندے چی دے خبری کی زکا علم خو وقت پو وقت زیادی گی کنا. تو نبی علیہ السلام یو صحابی سره ډیر محبت ہو زکا غد نبی علیہ السلام دا غلوم بے بی بی خدیجت الکبرہ رضی اللہ عنہ دا غیر وارو حکیم ابن حزام او دا غیر دیر مالو نو دبول تجارت کو شام تا یو ملک تا بل ملک تا او کچی دا غیر رشتہ دا نبی علیہ السلام سروشون بیا نبی علیہ السلام بکو نو آغا حکیم ابن حزام بیا رستو زمانہ کی رستو چی نبوت را گئو حجرتو نوشو دے یو ذن را گئے نبی علیہ السلام تیوی چیر کار خراب دے امداد را سروکن ورکلو والا بیا راغی نبی علیہ السلام ته وی چیرہ کار خراب دی سشتینا بیا ولا ورکلم پدریم ذل راغی نبی علیہ السلام ورته وی چیا حکیم ان هاذ الدنیا حلو خسر دا دنیا ګور ډیره خوګه ده او ډیر خاسته د شنا او سره ده زلونه اور پسې لوزی وګوره د دې انجام ډیر خطرناک دی. بس چې دی وته وي نبی علیہ السلام دنیا نه رخصت شو، خلافت راغی د ابو بکر او د عمر رضی الله عنهما. حکیم ابن حزام لباغي په خپل خواخه باندې سوار کول هغه بناغستو چې نه ماته پیغمبر یو زلوی لري چې دا خوګه دا شنا وسره دا خلق په دوکه کیږي بعض هغه و ته مينتونه کول وینا زو پیغمبر خبره کته نه ورزوم او دومره احتیاط به کو چرتا په اس بسورو او امصابت نو ورزیدم په خپل بو کو زیدا چاته نوې چې مال را واخلا ولی بیما تا پیغمبر ویلی چه سوال بنا که دس انسان با کم ده گوری دس انسان با کم کارخانه کی جوڑی گی دا با قرآن جوڑی گی بل سبانده نا دیو جن مسلمان دا حال چه قرآن کریم ویلی دی چه الا لیعبدون ما د ازمک اسمانونه او انسان او جنات او ملائکه او هر اشیاء د خپل بندګۍ لپاره پیدا کړل دي. د دې ټولو کائناتو علت او حکمت څه دي؟ د الله بندګۍ چې د الله عبادت وشي. او چې کوم مسلمان په قران نه دی جوړ شوی نو هغه څه وي؟ لولا کان ورګت لولاکم لما خلقت الافلاکم اے پیغمبرہ کتنوے نما ودازمو کے اسمانو نو پیدا کری دا اس کو رو دا اکتو تو اے چیر زان مغر کوا گنانگارا ما دا سوے تو دای کم دیو منتدا خبره نو وی ګورو یی حدیث نمنی او حدیث خو خبرې ته وی کنه د چا خبره ومني دار چا خبره خو چی خبرې اته باغه مانی دا سوې چې حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قول او دا فعل او دا خاموشی دا ټول په مونږ باندې لازم دي چې مونږ به منو دې ته حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وی سنت کغه یو قول کړی دی چې دا سې کوي کغه یو عمل کړی دی نو مونږ به خیال ساتو کدا هغه په مخ کې یو کار کړو او هغه کار په ظاهر کې خلاف سنت معلومې ده خو چې هغه په خاموشي کړی د نظام سنت شو نظام سنت شو دغه قانون خدای د فقه صحیح خود قرآن و سنت نچوڑ او خلاصی حدیث کراغلی و نصور نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیع مالیسا عندکا نبی علیہ السلام دا دینا منع کری دا چتا سر سشی نی او تو خرسو میں در باندی سشی خرس ہے شیشتا دینا او تو خرسو میں در باندی ٹک دا کلی کی بھئی کنا سعودی کی بھئی پچترال کی بھئی او دل تا خونشتا کنا دا دین امنا کردے چی بے عمالی سا اندکا یا داسی او شیدے چی لا وجود تا ندے راغلے قطوے چی سڑی میاش پاس بوشی کنا باغ گل کردے دے گلو نے کردی دی یو میاش پاس بتو بھی نی خوبانے بہو کی خرمانے بہو کی ولوچے بہو کی بار بار آولی راک پیسی دا باغ در باندی خرسو ما نا نا مالیسا اندکا کم دی خرمانے میوہ کم دا نسشی خرس ہے دا دی نعمہ نکڑی دا دا عام قانون دی وسم دا دی چکمشی موجود نئی نصد آغی بیان نشی کولی نبی علیہ السلام چې مدینه ته لاړو نو مدینه والو یو کاروبار کو ارزه کې خپل کاروبارونه نه زمونږ ملک جوار او غنم او شړشم او تماکو دادی کنه او هغه تکي کجوري وړي بس داغه کاروبار ناری ودا سه وکړو چې کجوري بلا په ونو کې وي او مالک لبه پیسې ورکړي چې دا 1000 روپۍ والا او مالو بیا په وخت باندې چې کجور راورسی نو راو کېده خو لیکن ریټ به معلوم کو چې وس د تویم چې مالو په 500 باندې دړې راکې یاد چې سبو هغه وخت کې اوس هغه وخت مخنه اوس به ریټ معلومو او زه به ورته و چې په دغه ځای کې به راکې کجور به ورته و خو چې دا قسم کجورې ځکه باغې کې څو قسمونه دي او دغه سي وزن او طول به ورته و خو چې په دې کانو باندې او هغه به په دې پیمانو باندې روز به ورته و خو نګور دا بیا مالیسا اندکه شو کنه کجوري بنوي په نبی له سلام چلونو او خاموشي وکړه د دې یاره دونکو نو بس هغه سنت زموږ د پاره او هغه تبیع سلام وي یو قرضي نو قرض خوږي چې شی واخله او پیسې به بیا در کما او یادای چې پیسې واخله او کجوري با میاش پس راکې جوار او غنم به میاش پس راکې نو دا صحیح دی خداغه شرطونه وو سره خامخای چې ریټ به وسګدي روزي نرخ نه هغه نه جګړه جوړیږي وزن به معلومی زیبه معلومی قسم به معلومی چې کم قسم د هر ستاین وکې ځکه چې شریعت ار خبر رانی تو باسی نو دا دا نبی علیہ السلام کم سنت شو دا خاموشه چا غا غا گو نکو نازم دا پار سنت شو خوا اگا اللہ را لگلے دی دا پارو چا خلق تا دینو خوا یا پا ہر طریقہ باندی چی کاغستا بیانی او کاغستا عملی او کاغستا سکوتی دا ټول وستا سنتی کنا نو قرآن سوئی چی ما هر سو دا خپل بندگی دا پارو چما او پیجنی زما د خدای توب اقرار او تصدیق کی دې لپاره مې زمکه اسمانونه او کائنات پیدا کړی دي او نن هغه مولا چې د قران نه دی خبر ای اسی قران ترخ کې نیولې دي ویل خدای ته نوې کنا ازدکړه خدای ته نوې کنا او هغه چې کینی او تعلیم کوي نو بس داغه په قسمت کې صحیح حدیث نشتا او چې چاته چا ما او تا جوړ کړل نه راوړی چې لولاکا لما خلقت الافلاکا چې کته نوې پیغمبره نو با زموږه ما با اسمان نو پیدا کړی یا خدای ته خدای نه نېریږي دمزان ته مولاوي کړه دا ولي دا ځکه چې قران نه دی خبرو دین د پاره الله قران را لېګلو ازنور کتابون تلاس واچو وګون له وګوتی ورولې کدا نورې خبرې دا خاصه غموش نه مورې خروار دي لکه اوسړې یو کیلو غنم را واخلې ویخي چې دا زما د کندو غنم دي کاخلې کنه قران کې چې الله واقعا ذکر کړي د آدم علی السلام چې ما وته وی چې د دیونې نه بخوراک نه کین نفع کلامنا نو خوراکی او کداغینا از مکی تراکوس شو نو دیو مولانا چا تا پوست کرده چا تا پخواهو ابو مدین و تاوی ابو مدین تا مدین پلار پاونو اگه تاوی چیرا آدم علیہ السلام دا دیوانی نا خوراکو ککنا اغی پوجه باندی راکوسی دنیا تاو دی جنت نراو تو کچر دی نوی کلی نو مونگ بوم پا جنت کیو کنا دام طول غلط خبر دا دامیانو خبر دا دا غا دیو جن اللہ راکوس کو اخو اللہ فیصله کلیو چې دو پزمکا کی خلیفہ پیدا کو ما اددو پزمکا کی سو مری ناغا وعده پورا کولا اگر نا چاہتا پوسو کوئی چیزا سنگا قیسا وانو آغا سوئی آغا وئی چکو چرے آدم علیہ السلام تا پتا وئی چیزا ما پاولاد کے با محمد پیدا کی گی نو میوہ نا داوہ نا بید جلو سر خوڑ لیوا لاکلا عرق غزیل بیو سر خوڑ لیوا میوه خلا وجودا خبره ده کنه یا خو اسکو دا خلق ده دا جیبا خیال لے دا رضا خیال لے کنه خا لکا بخوانی مولان چیبا تقریر لرات لنو مخ کی باتی ناغی سٹیٹ سیکرٹری ہوئی چو اس با لانے راشی و دخپل و ذرین و خیالات و اظہار باو کی دا غا ذرین خیالات تی خا دا بینوی چو تاستا با دا قرآن و سنت بیانو کی دا دا خلق و ذرین خیالات تی دا سی خواه بس اغی هر سو چی دی کنا دا خدای تا پوس نشتا طول عرصی پیغمبر لثابت کلی چی بس دا دنیا دا غدم و خواه کچر اغنوی نو اس بنو دا طول دا اسرائیلیات تی دا دا اغی تورات و انجیل خبری دی چی یهودیانو پکی خپل لکلو کلو او دا اللہ آغای تنویستو دا محرف کتابونه دا باغی کې ملاویږي نو دا دې چې تکتلی دي نو دې په اسلام کتابونو ترانه کلکلو نو دا به سو پاکي دا په سونو کال نه پاکي دا خبر دغه څه بلګیایو لګیایو مونږ به ته قران وړاندې کوو چې دا د الله کتاب دی دا را لګل دي دې کې زمونږ دین دی دې کې د الله رضا ده، دې کې صحیح اسلام ده، او هغه به مونږ ته کتابو را روان دي کوي، کتابو جدام کتابو نه دي کنه، دې کې موږ راځي خوږی خبرې دي کنه، تمره دې کې خې خې قصې دي کنه، بس دا مقابله به روان نه تر دغه پورې دیو جنا چې قران نه جازه هم تنه راغله چې ګورن داغه نو صحیح کار نه کیږي، نوم بد اسلامي، نوم بد بزرګي، نوم بد نیک عملي، ته به حیران شي. او چې کار ته وګوره الله نو پیغمبر پاک وي لیس مننا من غشا، چا چې ګډونو کو اعظم مرګرو نه نه دي ټول لګیا دي، دغه چې ته وتا نیکان پاکان دا نو هغه خلق لګیا دي ول څوک نه کوي، دا ګډون مډون ټول لګی کوي. قران بار بار وی چې تیمانانو مسکینانو سره امدادو کې رحمو کې گاونډي حق ډیر زیات ته جبريل و بیا بیا راتو چې نبی صلی الله علیه وسلم یې زه خو یری دم چې کدا زل راغن وی با چې گاونډي و د گاونډي نه میراث وړي تمره حق یې دی او نن هغه حق وره دای خلق څنګه چې کوم تا ته پاک کاری چې بلمنی منز کیږي نو داغه کو ساو ګوره داغه غټ پیو ګوره داغه غدا جزانو گاونډیانو سره ظلم ګوره دا ولی قران نشته دین قران کې دی او دی خپل د ځان نه جوړ شوی دین خود ساخته په مخه کړی نو هغه کې فیصله نشته هغه کې خدای الله رضا نشته هغه کې حقوق نشته چې د مور او پلار سره حق دی د گاونډي سره حق دی د خپل خپلوانو سره حق دی صله رحمی سو ته وي صله رحمی کوم دا هغه نشي مونته و دربین کې موږ ښکاری صله رحمی ورته چې بیا غځه تتلی دا چې حدیث کې راځي چې الله کله کائنات پیدا کړو تر عرش او کرسی پورې نو صله رحمی رااله او د الله رب العزت په ملا پورې اون خطا نو الله رب العزت او دوی چې ما لکه یو مشر معزز سړی معشوم راسی او چاپیر شي ته ناغوي ته مکه لکه سم کینو الله او ته وی چې ما ولیس فغم د ډیر پریشانې د وژن راغلی و بل ځای یې نو نو وی الله ته چې ما بل ځای ده پناه نشته دې بغیر استاد ذات نه بل ځای زما ده پار ځای ده پناه نشته دې نو الله نه بولې عزت وسره وعده وکړه چې بس من وصلکی وصلته ومن قطعکی قطعته چې چاو پاللی نزو بیو پالم کته چاو غرزولی نزو بیو غرزوم ناغی لاس ویستو ای باز وست میلا خوشو سل رحیمی وکن خوا دا با قیامت کیوینو طول عرشی لاللہ شکل ورکی خوا ناشنا ناشنا سل رحیمی با تلی بیا عرش تا برسیدلی نو بخیدو دا دین دے چیسی پا نم باندے پا خلی باندے نو دیر لوی رنگ والا ورکی دا خلق دا دیر دیر ملنی دی چی عمل لاو عبادت لاو کم رنگ ورکی او کم تو بخدای تو بوجه و سر اڈکی دی مجھے دی پا لدہ قرآن پر آنا کیو گوری نو اس نشتا دے اگا اعمال نشتا اگا اخلاص نشتا اگا تقوی نشتا دے اگا همدردی نشتا دے خیرخواہی نشتا دے چه قرآن سوئی کنا ناول امر دا اللہ ذکر داو چه اقرأ اولولا علا با نور سکے چه قرآن ہوئے گوارے بغیر دا دین استاستر کی نرانا کی گی بغیر دا دین تا حق و باطل نشی پی جندے نو علا با کامیابی گو چه دا اللہ کتاب سر محبت او مینہ پیدا کو اللہ توفیق را کی وآخر دعوان احمد